أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen 5 ayet-i kerimede Rabbimiz bize mümin bir insanın olmazsa olmaz özelliklerini saymıştı. 2 ayet-i kerimede kafirlere bir işaret veriyor. Kafirlerin genel karakteriyle ilgili, hepsini değil ama bazılarının genel karakteriyle ilgili bir bilgi veriyor. Ondan sonra münafıklara geçiyor Rabbim. İnnellezîne keferû sevâ'un aleyhim e'enzârtehum em lem tunzirhum lâ yu'minûn. Kafirleri ister uyar, isterse uyarma. Onlar iman etmezler diyor. Şimdi öyleyse ne yapalım? Tebliğimize son mu verelim? Hayır. Bazı insanlar vardır ki iman edecekler, biz bilemiyoruz. Bazı kafirler vardır ki hiç iman etmeyecekler, biz de bilemiyoruz. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a Ebu Cehil de düşmanlık yapıyor, kafir. Ömer de düşmanlık yapıyor, kafir. Şimdi Rabbim biliyor Ebu Cehil'in Müslüman olmayacağını. Ama biz bilmiyoruz. Sahabe bilmiyor. Ve sevgili Peygamberimiz ve ashab-ı kiram tebliğe devam ediyorlar. Bu ayetler indikten sonra da Medine'de ve dünyanın her tarafına ulaştıkları yerlerde bütün kafirlere de müminlere de bu ayetler ulaştırılıyor. İman eden ediyor, etmeyen etmiyor. Etmeyecekleri biz bilemediğimizden herkesin iman edeceğini ümit ederek yaşamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Neden iman etmezler? Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışaveh ve lehum azabun azim. Allah onların kalpleri ve kulakları üzerine mühür vurdu. Gözlerinde perde vardır diyor Rabbim. Ve onlar için büyük azap vardır. Allah onların kalplerini mühürledi. Mühürlediği cümlesinde şu soru doğabilir. Allah mühürlemişse gavurun ne suçu var o zaman denebilir. Ama Kur'an'ın diğer ayetlerini okuduğumuzda Rabbimiz onların yaptıkları kötülükler sebebiyle kella bel râne alâ gulûbihim mâ kânû yeksibûn. Onların kazançları yani günahtan kazandıklarıyla kalp kapandı ve küf bağladı. Rabbimin mülkünde iyilik yaparsak da, kötülük yaparsak da Rabbimin mülkü içerisinde yapıyoruz. İyilik yapsak da, kötülük yapsak da Rabbimin koyduğu tabiat kanunları içerisinde yapıyoruz. Öyleyse her şey hayır ve şer onun elinde. Böyle biliyoruz biz. Onun için Rabbim herkesi Müslüman olarak dünyaya getiriyor ve gönülleri böyle açık herkesin ama. Günah işlendikçe kapanma başlıyor, kapanıyor. Ergenlik çağına gelince tabii. Derken kafirliği tercih eden bu adamın gönlü böylesine kapanıyor, kapkara hale geliveriyor diyor Rabbimiz. Biz yine üzerini La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'la yumuşatmaya, Kur'an ayetleriyle yumuşatmaya, açmaya, küflerinden ve kirlerinden arındırmaya devam edeceğiz. Ama bir kısım insanlar da var diyor o kafirlerin arasında. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhiri ve mâ hum bimü'minîn. İman etmedikleri halde Allah'a ve ahirete iman ettik derler. İnsanlardan bir kısmı bunu yapar. İnanmadığı halde biz de iman ettik yani, biz de Müslümanız. Bunu televizyondan bazen duyarsınız. Gavurluğu savunur, savunur, savunur. Karşısındaki üzerine bir dini kelimeyle gidecek olursa, biz de Müslümanız. Yalnız siz misiniz Müslüman? Bize vaizler sülalesi derler, bize müftüler sülalesi derler, bize hacılar derler. Ne yapacaksın sen hacılar sülalesinden olduğunu? Sen necisin? Sen necisin? Hani bazı mahsuller vardır, patates gibi, soğan gibi. Toprakta olur. Asıl faydalı olan tarafı toprakta olur. Yok olup gidecek olan toprağın üzerinde olur. Yani senin lale soğanın toprağın içerisinde yok olup giden veya yok olup giden yapraklarla övünmenin anlamı yok. Baban rahmetli iyiymiş, deden rahmetli iyiymiş. Sana faydası yok ki. Deden rahmetli, bol nimetler içerisinde yaşamış, zenginmiş imiş. Sen fakir düşmüşsen, dedeyin yediğinin sana faydası var mı? Yok. Öyleyse, bizim nasıl ki hepimizin ayrı ağzı var, ayrı midesi var, babamızın yediğinin bize faydası yok. Aynen öyle düşüncelerimiz, inançlarımız da bizim kendimize has inancımız. Has derken inandığımız Kur'an'ın tarif ettiği olacak. Ama biz de iman etmemiz lazım. Babamın imanı bana fayda vermiyor. Anamın imanı bana fayda vermiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın imanı babasına fayda vermiyor. Nuh Aleyhisselam'ın imanı oğluna fayda vermiyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, benim de babam peygamberdi, bana konuşamazsın sen dese ne dersiniz? Baban peygambermiş ama sen şeytanın yolundasın. Peygamberin yolunda değilsin. Diyoruz Kur'an-ı Kerim'i okurken biz. İman etmedikleri halde iman ettik diyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Onu haber veriyor Rabbim. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ Allah'ı kandırmak için yapıyorlar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Bir de iman edenler Müslümanları kandırmak için yaparlar diyor. Müslümanları kandırabilirler belki ama müminleri kandıramazlar. Ama burada Rabbim diyor ki ikisine birden. Ve ma yahdaun illa enfusuhum. Onlar ancak kendilerini kandırırlar. Da ve ma yeşurun kendilerini kandırdıklarının da farkında olamazlar. Şuurunda olamazlar diyor Rabbim. Zaten farkında bir olsa adam bu ikiyüzlülüğe girmeyecek. Müslüman olacak. Farkında değil. Peki niye farkında değil? Hemen devam eden ayet-i kerime. Fî kulûbihim maradun. Kalplerinde hastalık var onların diyor. Hasta. Hani Arapçasıyla istiska hastalığı varmış. Yani bir iç hastalık var kişide. Belki ciğerlerde, doktorlarımız daha iyisini bilirler. Su içme ihtiyacı hissediyor. Bir bardak, iki bardak, üç bardak. Mide almaz hale geliyor ama ciğerler yanıyor. Hasta. Tedavi edilmesi gerekiyor. Bunlar da herkesi kandırdıklarını zan ediyorlar. Hatta herkesi değil geç, Allah Celle Celaluhu da kandırdıklarını zan ediyorlar. Rabbim diyor ki yok, kandıramazlar. Kendilerini kandırırlar ama kendilerini kandırdıklarının da farkına varamazlar. Neden? Hastalar. Hasta onlar. Fezâdehumullâhu merada. Allah da onların hastalığını artırıverir diyor. Ve lehum azâbun elîmun bimâ kânû yekzibûn. Yalanlamalarından dolayı onlar için acıklı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izâ gîle lehum lâ tüfsidû fil ardı gâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara denilse ki yahu yapmayın etmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denilse şöyle diyorlar: hayır, biz yeryüzünü ıslah ediyoruz diyorlar. Rabbim günümüzdeki kafirin fotoğrafını veriyor değil mi? Hani Birleşmiş Milletler'de diyorlar ki Amerika'ya yahu yeter yaptın. 1,5 milyon adam öldürdün. Afganistan'da öldürmeye devam ediyorsun. İsrail'e diyorlar ki yahu 50 yıldır öldürdüğün 50 bini geçti, 1 milyona vardı. Yeter denildiğinde, bozgunculuk yapıyorsunuz denildiğinde, yo biz düzeltiyoruz aslında diyorlar. Biz düzeltiyor, bozuktu orası. Doğru, bozuktu da sen geldikten sonra daha fazla bozuldu. Senden önce senin desteklediğin zalim Irak'ta 30 yılda 30 bin adam öldürmüş. 30 yılda ama. Seneye 1000 düşmüş. Sen de destek vererek olmuş bu. Derken sen gelmişsin, 1 yılda 1,5 milyon veya 5 yılda 1,5 milyona çıkarmışsın bunu. Islah değil bu. İfsat hareketidir bu. Bozma hareketidir bu. Ela, Rabbim bizi uyarıyor şimdi. Dikkat edin. 4 elif miktarı çeker bunu Kur'an'la okuyan garilerimiz. Ela. Dikkat edin. Uyanık olun. İnnehum humul müfsidun velakin la yeşurun. Asıl bozgunculuk yapan onlardır. Ama bozgunculuk yaptıklarının farkında değiller. Şuurunda değiller. Şuursuzlar. Niye şuursuzlar? Şuur sıhhatli insanda olur. Onların da kalplerinde hastalık var diyor. Mal hastalığı. Hani biraz önce misal verdim ya, su içme hastalığı olan bir insana bütün suları içirseniz denizi içerim susuz geçerim der. Gölün tamamını içer susuz geçer karşı tarafa. Yine yanar. Öyle bir dünya hastalığı meydana gelmiş ki şu ülke benim olsun, şu ülkede benim olsun, öteki de benim olsun, o da benim olsun, burasını da alayım. Vermiyorlar abi, öldürün sahiplerini diyor ve o dünya bir dünyevilik denilir tabi günümüzde, bu hastalığa tutulduğundan dolayı yaptığı işin doğru olduğuna kendini inandırıyor. Rabbim o ayet-i kerime, bir başka ayet-i kerimede ve yahsebune ennehum yuhsinune suna, onlar yaptıklarının güzel olduğunu zan ederler diyor. Neden? Ve zeyyene lehumu şeytanu amalehum. Şeytan onlara yaptıklarını süsleyiverir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izâ gîle lehum âminû kemâ âmenen nâsû. Onlara yahu gelin iman edin. Bak şu Müslümanlar nasıl iman etmişse siz de öyle iman edin denildiğinde, şimdi burada örnek Müslümanlar mı? Evet. Müslümanlar örnektir. Bir başka ayet-i kerime de فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğruyu bulurlar diyor Rabbim. Yani sahabe-i kiram nasıl iman etmişse öyle iman edilecek. Ya efendim ben İsa'ya iman ediyorum ama Allah'ın oğlu diye iman ediyorum. Yanlış. Çünkü Kur'an öyle demiyor. Muhammed Aleyhisselam öyle